أيها المسلمون المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغستيال كسو دواده برنامجكا ديرد جمعها تمع اول با اياد حليقدن او كلا كما قشان ورباهنت اسلاميقا اه اي الفرقان آلابان برنامجكا وحانو كسو قدبنا اوان كفلان قينا موضوع مهم اهقارهان تدباتكا ايو دعددا اما امورتا اوغو وين اي بلشدو اي هادل هايان هدبا تدباتكا نوحا دعاي ويرار علوس او عيدامدا ايتوبيان كا كوقب صداي قبل كباكول اسكر ادو بدن لوغا ديلي weerarkaas ayaan maanta ku falanqayn doonaa barnaamijka waxaana nagala qayb galaya oo qaybaha hore ee barnaamijka waliba aanu ku wareysan doonaa si aan xogti ugu dambeysay u helno waliga wilaayada islaamiga ah ee Bakool Sheikh Usmaan Abu Abdirahman sidoo kale waxaan la falanqaynayaa oo istuudiyaha inala jooga Sheikh Ali Abdullahi Abdulle Sheikh Ali Katin iyo Nabadoon Cilmi Hussein degistayaasha dalka iyo dibadda nagala socda ayaa iyaguna aaradooda ka soo diibanaya isla mowduucan waa markala iyo barnaamijka diiradda jimcaha ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun وحقاك مركلا وحان هودي إذي كلينهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيده رو دعبا أتكم مقشان ما انت برنامج كوحان كل فقوري دونا ورر كي عسلا اي كدعيه ديغان كا لغو مقعابو بوعو او هوستاقاه ديغ مذا ربدو ري ولايه دا إسلاميقا اه اي بكل هالكاسو لغو دلي عيدامو إتوبيان بقلالا سيده لغو حقيجي ورس حافظات كي هبين كي حلاي كسو بحي حركه مجاهدين تا الشباب كاسو اي بربر سعودين سويرو ديراد اه او لا سو بندغي هيشه اي وحان رجينينا ان معلومات كلي او عصب انو كهلنو ويرركا مادام لغا جوغو مدو شن معلومات اه وحان marka hore soo dhaweenaya waliga wilaayada islaamiga ah ee Bakool Sheikh Uthman Abu Abdirahman wali marka hore waan kaaga mahadcelinaynaa fursada aad na siisay si aan kaaga wareysano arrimo muhiim ah ugu horeyn maadaama aad tahay mas'uulkii ugu horeeyay ee si rasmi ah uga hadlaya weerarkii Bakool bal waxaad marka hore nooga warbixisaa qaabka iyo sida uu u dhacay dagaalkii Rabdoore jazakumullahu khayr jazaa al-furqan aadi aad baan u dhawahay wareysiga iyo fursada maartay aad isiiseen dagaalkaas sidoo u dhacay nimanka Ilaahay cadawgiis ah waxay ka imaadeen gudaha Itoobiya safar dheer bay soo galeen waxayna soo mareen gobolka Soomaali Galbeed ee cadawgu gumeysiga ku haysto ay soo dhaxmareen hadafkoodu wuxuu ahaa inay aadaan degmada Waajid ee cadawgu meesha ku sugnayeen ay soo bedelaan xogtaas la hayay tiradooda iyo istikhbaaraadkooda iyo macluumaadkooda walaalaha aad bay ay u hayeen nimanka ayaga Ilaahay fadligiisa degmada Rabdhowr duulaadkeeda meesha la yiraahdo Booco ayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala labadii bisha Rabiicul Awwal 1445 Ilaahay uu ku halaagay dagaalka qaabka uu dhacayna waa nimankaas ee ay rabeen inay aadaan Waajid ciidankaasi ay u soo bedelaan sababta dagaalka keenteen taas ayuu ahaay dhaqdhaqaaq iyagu ay wadeen oo gudaha wilaayadu ay ka sameeynaayeen walaalahan dhaqdhaqaaqooda ay la socdeen dagaalka asbaabta keenteen taas ayay tahay jazakallahu khayr waa tahay marka la eego dagaalka iyo natiijadiisa muddo shan maalmood ah ayaa xilligan laga joogaa maxaa ugu dambeeyay oo ka wilaayo ahaan aad diiwaan geliseen gaar ahaan bartii lagu dagaalamay iyo khasaaraha ka wilaayo ahaan anagu meesha waan tagnay waxyaabaha wax la diiwaan gelin karo ama wax la tirakoobi karo ma aha aad bay u badan yihiin Ilaahay fadligiis wixii dhaawacmay hata wax yar ka fakaday oon iyo haraad iyo gaajay u dhalaadeen meeshaas markii aan tagnay oo wilaayadu ay diiwaan gelisay tir ahaan kulli un sadad ee ilaamka hore loo baahiyay oo la ogaa baraha bulshada 249 ay noo maraysay waxaan soo marnay aan arkaynay 35 oo maarta inta la arkay oo dhaawacnimo ay meel ugu diyaariyeen oo marka meesha ay ku baqteen ay ku laadeen iyo waxyaabo fara badan reer baadiye ay soo sheegeen inta 5 taal inta 20 taal inta 10 taal marka cadaw Ilaahay waa xasuuqmay oo meesha iyada gawaaridooda kale ila 12 gaari ayaa hadda meesha barta aan ku arkay oo lugubay oo baawurta tiknikadi oo gawaarid gaashaman Allah subhanahu wa ta'ala ba kumahsan oo nimanka iyaga xasuuq aan soo kabsaneyno gaari maxabiisada dagaalna waa laga qabtay waa jirtay jazakumullahu khayra jaza raadadkii dagaalkii iyo wixii meesha qof aw san tagin musuuraysan karo runtii aad iyo aad bay u badan yihiin taqriiban hadda waxa waaye meesha ugu yar oo hadal dhay karo waa 300 iyo waxay waay maana wax la jirjir waay tirada markastana waa sii kordheysa waa sii ziyadeysa maxay leey duurkaas ay ki dhaawac ahaa dhiigbax ugu dhintay oo ugu dhintay warkooda markuu sidaas reer baadiya in badan waxba soo sheegayaan oo qoryaal soo furnaya jazakallahu khayran markan min qastiradooda aad ay u badan tahay 300 iyo ayay maraysa insha Allah jazakallahu khayr wayahay sida la wada socday oo xogta lagu helayay ciidamada Itoobiyaanka qaar kamid ah ayaa ka farxaday goobahi lagu dagaalamay ee deegaanka Booco degmada Rabdhuure halkeebay ku dambeeyeen ciidamadaasi cararay ee ka farxaday dagaalada barakallahu fiikum nimanka horta meel hadda ay ku carareen oo macna weyn leh ma jirto runtii way kala farxadeen nimanka ayaga ila qaar kood waxay ku carareen wadadiyeed oo hore uga imaadeen raadkooda ay ku carareen wax yar oo adiga maartay farxad u badan kuwii kala soo haray wixii dhaawac ahay hal meel ay maartay meesha eeriideed meel aysan ka fogeyn goobta dagaalka ay hal habeen ku hayeen meeshan waa tan dhaawac anaga aan u tagnay oo meesha ku baayeen ay ku dhamaadeen haddana ay ka guureen hadda waxay u noqdeen dhanka iyo maartay washaaqo iyo eeriidaas meel hadda maartay goobtii hoga yar way ka durkeen hadda meel ay marka maartay wax yar oo farxad ah ay isku xareeyeen oo inta badan meeshaas ay ku xareysan yihiin marka waxa hadda maartay naflo meel joogo oo sugan ma jiraan waa mar maartay halkaas ay aadeen hal markaas ay aadeen intaas ay aadeen marka dad maartay oo meel fadhiyo oo degan ma aha waa dad duurka ku wareegay marmar ayaa diyaaradii waxa u yimaado helicopter iyo waxa daldalay kulli waa jirtaa waan arkayni jazakumullahu khayra jaza nimanka ayaga meel lagu sheego oo hadda meel hebel bay ku sugan yihiin la dhaho oo wax weyn oo isku xiran ma jiraan intii yar hadda isku xiran oo meelaha ku jirtayna waa tir aad u yar oo ay maartay goobtiin ay ka durkeen hadda sida maartay sawirada la baahiyay ay ka muuqdeen goobahi anagaaba tagnay oo marka mujaahidiinta gacanta ku hayo jazakumullahu khayran dhanka iyo washaaqa ay u yar durkeen gadaalna meel loo noqdo malaha horeyna meel loo soo bax malaha meel hadda maartay habeen meel ay saxnaayeen haddana way ka tagaan habeenkii meel kale waa nimanka iyaga marka waa niman oo tihi ku dhacay waa jahwareer jazakallahu khayra jaza ka waran hadda xaalka wilaayada si guud muxuu sa yahay dareenka bulshada ay ka muujiyeen natiijada ee dagaalka Rabdhuure jazakallahu khayra jaza wilaayadu hadda xaalkeedu waa u dagan yahay jawiga maasha Allah Ilaahay baa ku mahadsan nasri iyo guul iyo reen reen ayay dadku isugu bishaareynayaan runtii cadowgan waa cadow maartay dadka bokool markii la dhaho Soomaali guud ahaan gaar ahaan dadka bokool dego waa dad maxan ku yiraahdaa gumaad badan ay u geysteen ay xasuuqeen waa kuwii maartay jirsin jiray baawurta maaragtay kufaarowda loo yaqaano ama taawyada dardarsin jiray dadka shacabka ee masaakiinta iyo gabdhihii dumarkii iyo waayeladii iyo waa kuwa iyaga ahaa la og yahay xasuuqooda Soomaaliya ay ka dheregsan tahay waaye maanta gumaadka loo geystay iyo qaabka loo xasuuqay iyo baktiyadooda meelaha daadsan iyo baawurtooda meelaha taalo dadku maaragtay aad bay isu bishaareynayaan boqolaal qof ayaa meesha isugu imaaneysa oo dadku maartay ay nin kastaba maartay ilaa garas weyne Rabdhuure Ceel Ansaar ilaa eeri fogfog oo 60 km 40 km ayay dadka kasoo baxayeen oo isusoo daawash tagayeen marka dadku aad bay ugu faraxsan yihiin runtii qabaa'ilka guud ahaan waxa waa jazakumullahu khayra jaza isgarab istaag badan waa jiray oo mujaahidiintu maxaan ku yiraahdaa insha Allah tabaaraka wa tacaala iyagana doorkooda aad u muuqday Ilaahay ha barakeeyo marka jawiga wilaayada hadda waa degan jazakumullahu khayr Sheekh Cusmaan bakool xilligan ilaa imisa magaalo ayay haystaan ciidamada Habashida sida la og yahay gobolka bakool degmooyinkiisa sida Waajid iyo Xudur iyo degmada Albarda iyo tuulooyinka Aati iyo Yeed labadaas waxa ka joogjoogo waa wax martay magaalooyinka gudahooda oo banaanka martay mujaahidiinta ka taliyaan iyo dhulkii miyiga ah ee Ballaarna iyo tuulooyinkii martay hoos imaanay goobaha hadda ay ka joogan waa meelahaas waxa uda dhaqdhaqaaq iyo ama maxan ku raadaa sameynayaana ma jiro meeshu go'doon iyo xisaar ba saaran waa la og yahay marka intaas waa meelaha ay haystaan waa Xudur iyo Waajid iyo meesha la yiraahdo Albert ayaa ugu weyn aati iyo yeedna waxba jagjoogo jazakallahu khayr wali waxa kale oo aan xog ku helaynaa in dagaaladii Rabdhuure kadib ay dhacayaan iska hor imaadyo iyo dabagalo lala beegsanayo Itoobiyaan kale maxaa tafasiil ah oo aad naga siin kartaa dhacdooyinkaas waa jirtaa arintaas Itoobiyaankii duulanka ahaa ee gudaha Itoobiya ka soo baxaysan hore u sheegnay laba fiil ayuu soo qaybiyay qaybna waxay soo mareen Albert waxay u socdeen degmada Xudur kuwana maartay waa kuwa hadda maartay rab dhowr duleedkeeda lagu galay, iyagana waxay u socdeen meesha la yidhaahdo waajid. Labadaba hadafka ay u socdeen waxay ahaayeen bedelaad, ciidankaas inay soo bedelaan. Kuwa iyaga marka dhulka sida la ogyahay kolay Xudur iyo Ceelbird waxay isu jiraan 90 kilometer. 7 maalmood ayaa maartay qarax iyo miino ay maartay la daalaa dhacayeen. Mujaahidiinta jazaahumullahu khayra jazaa kama in far badan ay u dhigeen ilaa runtii waxa waaye cadowgii uu kala farxaday. Waxaa la ii sheegay 5 oo Itoobiyaan iyo 4 oo Soomaali ah oo murtadiin ah oo aan iska warqabin ay dib ugu noqdeen degmada Ceelbird meesha ay kusoo ruqaansadeen. Oon iyo haraad iyo culays badan waa jiray. Dhulku waa dhul geeri go-ana oon anteena lahayn oon biyo lahayn waa meeshaas ay kusoo aadeen. Walaalaha mujaahidiinta 7 maalmood ayay wadadaas ku hayeen oo ilaa aan maalintii waxa waaye haddii ugu badato 5 kilometer ama 2 kilometer ay soconayaan. Qaraxyadii miinooyinkii lala beegsaday maartay wax yar maheen, adigu khasaare badan waa jiriya. Mujaahidiinta kole insha allahu tabaaraka wa taala inta noo sheegeen ilaa 10 qarax ayay maartay sidii looga talagalay u haleelay. Kamaa in far badan waa jireen cadowga allahna maartay ilaahay baa meesha ku duleeyey. walaalaha marka aad bay u naafeeyeen. jazaakallahu khayr. wayahay haddaan ku laabanno degmada Rabdhowre, sida aad sheegtay ama sawirada lasoo saaray ka muuqanayay, aad bay u badnaayeen ciidamada Itoobiyaanka ah ee dagaalada lagu dilay. ilaa hadda ma la aasay meydadka, maxaase idin qorsheysan? jazaakallahu khayr jazaa. nimanka ayaga maalintii labaad ee Rabiicul Awwal dagaalku u dhacay ilaa hadda aan hadlayno, maanta ay tahay Jimca, Rabiicul Awwalna ay maraysay 7, baqtigooda meeshaas u daasan yahay kulli sida sawirada laga arkayay. urkoodii qurmuunkooda waa loo jeeday. runtii waxa waaye wax hadda bani aadan intuu god u qoodo uu ku xabaali karo ma aha, waa wax aad u fara badan, gacan maartay lagama gaari karo. runtii walaaladan waa tagtay, qiimeen waa ku sameynay. marka waxaas waa in marka la asturo awaamirteed waanu bixinay, qurmuunkoodii iyo in dadka maartay laga qariyo oo la asturo. wax agaf agaf iyo haddii baalla iyo baallooyin loo hala moogay, wax hadda gacan bani aadan wax ka qaban karta maaha. aad iyo aad bay u fara badan yihiin, iyaga dhan maartay way qurmuumeen. marka insha allahu tabaaraka wa tacaala waanu ku arbi jirnaa haddii ilaah idmo sacadaha mis maalmaha soo socda in maartay qurunkooda in dadka maartay laga qariyo. jazaakumullahu khayran. ugu dambeyntii, waaliga wilaayada islaamiga ah ee Bakool, maxaad ku soo gebagabeynaysaa wareysiga? jazaakallahu khayran. waxaan kusoo gebagabeynayaa awalan allah yaanu mahadcelinaynaa. macrakadaas waxay ahayd macrako faasil ah oo allah subxaanahu watacaala xaqi iyo baatilku ku kala saaray. dadka muuminiintan ilaahay wuxuu yidhi alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiilillah walladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili taaquut faqaatiluu awliyaa ashaytaani ina kayda shaytaani kaana daciifa. ilaahay subxaanahu watacaala asaa noo sheegay in cadowga dhagartooda ay daciif tahay, awooddii iyo waxyaabaha ay buunbuuninayaan iyo waxyaabaha maartay isbideen iyo kibirki iyo waxyaabaha marka inaysan waxba ka jirin. allah subxaanahu watacaala ayaa noo sheegay dhagartoodan ay daciif iska tahay. insha allahu tabaaraka watacaala waxaan leenahay guusha iyada ilaahay baan u tiirinaynaa. awoodanadan ma aha wamaa rameyta id rameyta walaakin allah ramaa, ilaahay baa laayay, annagu ma aanan laaynin. asbaabtii unbaan la imaadnay allah subxaanahu watacaala, dagaalkii una amrayaan la imaadnay, ilaahayaan hasuuqay. ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa quruur iyo waxaan leenahay dadka muslimiinta ee gaar ahaan mujaahidiinta, quruur iyo tacajub iyo maxaan ku yiraahdaa yaynana gelin ilaahay aan u tiirino. awooddaas iyo fadligaas ilaahay askale. intaas waan dardaarmayaa. midda kale aan dardaarmayo waxa waaye cadowga allah subxaanahu watacaala ee guud ahaan ay kusoo duuleen dalkeenna iyo diinteenna iyo xurumaadkeenna. waxaan leenahay insha allahu tabaaraka watacaala hadde ilaahay baa annaga garab noo ah. dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mawla lahum. xasuuqu maanta idin gaarayna ma aha midkii ugu horreeyey, kan ugu dambeeyana ma noqon doono ilaahay idinkiis. waxaan leenahay abi axmed oo gaalkan isku reerinayo, wixii aad samaysatay kulay maraheed adaa goosan doono. dalkan soomaalina ma ahan dal maaragtay kristan iyo bibal lagu maamulo oo xabasho maaragtay injirey ay gumaysanayso insha allahu tacaala ma noqonayo. harna ah ku fikirin insha allahu tabaaraka watacaala. tan kale waxaan bogaadinaa insha allahu aan dardaarmayaa qabaailka soomaaliyeed jazaahumullahu khayra jazaa oo runtii may waa isgarb istaag aada u weyn ay u sameeyeen qabaailka soomaaliyeed ee mujaahidiinta ay garb istaageen sida maaragtay waxaa xusid mudan waceesle, maxmuud haraab iyo murusade. jazaahumullahu khayra jazaa waan leenahay. runtii waxa waaye dad maaragtay ku dayasho mudan waay, cadowgana maaragtay cashar lama ilaabeen ay u dhigeen. waxaan leenahay jazaakumullahu khayra jazaa, ilaahay subxaanahu watacaala miisaankiina sanadka idinku kabo. tan Bakool markaan usoo noqdo qabaailka guud ahaan gobolka Bakool dego, jazaakumullahu khayran, waa qabaail ansaar ah oo ilaahay kitaabkiisa inay u nusreeyaan ay u gargaaraan lagu ogaa ee haddana lagu ogyahay u taagan yihiin. runtii dagaalkaana maaragtay doorkooda aad buu u muuqday, hadday tahay dhiirigelintii, hambalyadii iyo tashjiicintii iyo dhiirigelintii iyo tahniyada maaragtay mujaahidiinta ay farxadda ay qaabka ula wadaagayeen. jazaakumullahu khayra jazaa guud ahaan qabaailka Bakool waan u mahadcelinaynaa, gaar ahaan maaragtay qabiilka Hadame oo goobta lagu dagaalamay deegaankooda aha aad iyo aad bay mujaahidiintu u garab istaageen ilaahay ha barakeeyo midalkooda ilaahay ha badiyaan leenahay sidoo kale waxa xusid mudan oo marna aan la ilaaba karin gabdhaha muslimiinta ah ee ku nool wilaayada islaamiga bakool jazaahumullaahu khayra jazaa isgarab istaagooda iyo taageeradooda oo mujaahidiintu ay u hayaan si guud ahaanba waxaan leenahay jazaakumullaahu khayra jazaa ilaahay idin barakeeyo gaar ahaan waxaa xusid mudan macrakadii labadii bisha rabiic athaani ee hadda aan ka sheekeynaynay doorka gabdhaha muslimaadka ee wilaayada islaamiga bakool ku nool jazaakumullaahu khayra jazaa wuxuu ahay door maanta aada u muuqda aan marna la hilmaami karin hadday noqon lahayd buskudkii diyaarintiisa hadday noqon lahayd aan caagaga biyaha lagu qaato hadday noqon lahayd wax walba oo maarata nin mujaahid u baahan yahay ayay diyaariyeen ilaahay subxaana wa tacala ha barakeeyo meelaha hadda maarata xusid mudan gabdhaha runtii fariintoodana soo gaaraysay waxaa ka mid a garas weyne buur dhuxunla rabdhuure eel ansaar tiyeglow waxa loo kala haray malaha insha allahu tabaaraka watacaala ilaahay subxaana wa tacala ha barakeeyaan leenahay juhdigiina sii wada insha allahu tabaaraka watacaala kaalantiina waxa waa insha allahu kaalin runtii aada u weyn oo marna aan la dhaliilsan karin waa ilaahay idin barakeeya leenahay mar aan booqday maarata walaalaha mujaahidiinta furmahar joogay thaquurt aad iyo aad bay idinku ducaynayeen ilaahay ducdooda ha idin aqbalo runtii waxa waaye markii macrakada la gelaya waxay kusoo aaday caagag iyo buskud iyo timir la qeybinay oo walaalihii marka maarata isla macrakadii toos loo galay oo jazaahumullahu khayra jazaa waxaan kaloo dardaarmaynaa insha allahu tacaala aan kusoo gebagabaynayaa walaalaha mujaahidiinta ah runtii cadowga maarata ay kala gaabsheen meel kastaba wilaayaadka oo dhan hadday noqon lahayd shabeelaha hoose hadday noqon lahayd shabeelaha dhexe mudug galgaduud bakool iyo dhammaan wilaayaadkaba waxaan leenahay haniian lakum aan leenahay ilaahay subxaana wa taala miisaankiin xasanaadka idinku kabo intii shahiidin ilaahay subxaana wa taala shahaadada ka aqbalo intii maaratay dhaawacanteen ilaahay ha bogsiyo inta joogtana maaratay ilaahay subxaana wa taala ha sugo waxaan leenahay marka insha allahu tabaaraka wa tacaala soomaalida dadka muslimiinta ee soomaaliyeed meel walba ay joogaan cadowga allah subxaana wa taala aan u kacno inaan iska difaacno aan la dagaalano insha allahu tabaaraka wa tacaala guud ahaan meel aada joogtiinba ninkii maal iyo naf iyo hanti iyo maskax iyo muruq insha allahu tabaaraka wa tacaala aan isugu geyno cadowgan waxay rabaan inay dusha naga raraan oo ayna gumaystaan gabdhaheena iyo cirdigooda sharaftooda meel kaga dhacaan marka insha allahu tabaaraka wa tacaala aan kacno aan u istaagno xamlada wilaayada ku dhawaaqday oo xaya cala aljihaadana iyadana waxa waaye waxaan leenahay insha allahu tabaaraka wa tacaala qabaa'ilka bakool dego doorkiina si laba laaba mucaskaraadka waa furan yihiin hala heleelo jazaakumullahu khayra jazaa intaasaan kusoo gebagabaynana asalaamu calaykum aad baad u mahadsantahay weli sheekh cuhmaan wuxuu ahaa weliga wilaayada islaamiga ah ee bakool markana waxaan gelaynaa falanqaynta aniga oo soo dhoweynaya akhyaarta martida inoo ah ee istuudiyaha inala joogta ee sheekh cali iyo nabadal cilmi soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wayahay midigta ayaan ku horeynayaa sheekh cali waad dhegeysanaysay weliga ee bakool iyo macluumaadka uu ka bixiyey dagaalka maalintii shanaad ayaa laga joogaa dhacdadaasi marka hore maadaama culimmadii aad ka mid tahay su-aalaha la isweydiinayo oo xataa gudaha dalka etoobiya ka imanaya waxaa ka mid a see ku dhacday in boqolaal askar ah lagu dilo dagaal saacado kooban ka socday gobolka bakool bismillah salla wasalamu cala maxamed si guud horta siraaca u dhexeeya muslimiinta iyo gaalada yani waa siraac muddo dheer soo jiitamaay bayna aadam oo ibliis ayuu kasoo bilowday aakhirkiisana waxuu ku dhammaanayaa dajaal iyo nebi ciise halkaasay baash ku gabangaboobaysa aakhirka marka dagaal noocaasa weeyaano saa u soconaya laakiin markii lasoo aado bariga afrika oo kale yacni siraac aada u dheer ayaa ka dhexeeyay muslimiinta iyo gaalada khaasatan nimankan axbaashta waxaadna ogaataa axbaashtu waxay matalaan yuhuudda sida yuhuudda sharqu awsat ama bariga dhexe joogtaa ay u qabsatay falastiin oo dhulkaas dhibaatada uga wadaan ayaa nimankan halkan waxay uga wadaan gaalada wakiilkooda koowaad dhibaatada ka wada weeyaan waxaadna ogtaa taariikh dheer oo dagaal ah siraac aada u dheer inuu kasoo dhexeeyey muslimiinta ku nool bariga afrika iyo axbaashta waxaa la tilmaamay qarnigii toddobaad aakhirkiisii 699 ayaa taariikhda qaar ay qoraan inay halka kasoo bilowda dagaal adag oo u dhexeeyey yacni axbaashta iyo muslimiintii xilligaas noolaa way soo socotay haba way soo soconaysa ilaa lasoo gaaray 828 waxaa dhacday arrin weyn oo taariikhi ah oo ahayd nin dhihi jiray imaam hogaamiye ahaa oo mansuur ibnu sacdiddiin la dhihi jiray iyo walaalkiis maxamed ibnu sacdiddiin laba nin oo aada u cajiib badan bay ahaayeen oo muddo dheerna dagaalamaya jihaadaay laakiin waxyaalaha isameyn waxaa ka mid ahaa 10,000 oo axbaashta ka mid ah hal dagaal lagu qabtay macnaha asraa oo gacanta lagu soo dhigay wey oo hal dhacdo hal dagaal ah hal dagaal oo 10 kun oo ayaa la qafaalay yahay taas waxa ku tusanaysa saraac intuu la ekaayo xoogiisa weyn markii dambar waxa dhacdaba in maratay Hindiya iyo Yemen iyo wadamo fara badan oo muslimiin barkaas ay joogeen oo ay xukumaayeen in la geeyo ahbaashdi iyo baa oo macnaha lagu gala suuq cabiid ah ayaa la geeyay ila meerkasta ay kala gashaan ay tageen Yemen ay tageen Hindiyadaas la geeyay badan ba waxa la geeyay baaci ayo la soo qabsaday xilligaas marka yaacni dagaalkaas mariirka ah ay muslimiinta la soo galay waxa loo yeeyay Axmed Gureyna inuu nimankaas oo baray baqtiga inay cunaan ay maartay hilibka ciidanka cunaan ay soo gaarsiyay ayaguna waxay yaacni leeyeen wanaar u saciinayaan in wax aan kristan ahayn aysan ka jirin bariga Afrika laakiin Axmed Gureey seebu ku baray isaga ma ku yiri in cuna hilibka qeyriinka ma wuxuu ku baray dab u shidan shitaa dabki u diiday habeen dab ma shidan karaan maal dab ma shidan karaan habeenkii qaacisaal raaci hul ciisa habeenkii waxa la fiirinaya qaaca la fiirinaya markay ka qoostan dabba in shitaan oo meesha isugu tagay dabka shitaan gam looga dhigay ay ku qasabtay in hilibki caadi u cunaanay iska daayan dabka in shitaan markay yaani hawsha saasa yahay maanta waxa muuqanaysa dariiqi yaani rag soo nooleynaya inay sidu ku socdaan waxa ka dhacay bakool waa muqaddime u tahay inay amhaar yani meel istaagtay ay weeyso ahbaash oo wadanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u soo gacan galiyo yani imaraadkii jiray ay soo laabtaan oo hararna laga xoreyn doona insha Allah ta'ala marka waxaan leenahay cadaawad aad u gaamurtay oo aysan jiritaan ba u ogolayn oo sida yuhuuddu ay ka tahay meesha la Falastiin ay ahbaashtuna bariga Afrika ay ka tahay oo soo ogolayn wax Islaam inay ka taliyo marka cadaawadu ay uga gaamirto aad bay weynayd waxaan soo dhaweynayaa nabadoon cilmi Hussein nabadoon ciidamadan waxay ka mid ahaayeen ATMIS isbaheysiga hadda shaarkooda loo rogay inkastoo si ahaan ay uga duwan yihiin oo xuduud ay nala leeyihiin oo wadankooda ay ka yimaadeen haddana ciidanka ATMIS waxaad la socotaa in loo keenay hadaf iyo ujeedooyin haddaba ay isku diyaarinayeen inay wadanka ka baxaan ciidamadana ay u socdeen inay beddelaan askarta waajid ku sugan oo qudhooda muddo badan halkaas ku daahay maxay uga dhigan tahay dhacdadii rabdhuure qaramada midoobay oo ciidamadan keentay midowga Afrika iyo ciidamada kale ee ATMIS bismillaahi arintan ka dhacday meeshaas boqol la yiraahdo iyo arrimo kale oo ku horreeyay intaba insha Allah ta'ala gaalada adduunka qaramada midoobay Afrika ATMIS waxa soo dhan waxay u tahay dabarjab uma wanaagsaneyn mana filaneyn inkastoo hadda waxa markii horeba loo saarayay ay ahayd taageero timid oo hadday maanta libin heli lahaayeen Soomaaliya 2006 markay yimaadaan hadii inta ka dhaxeysa ay libin heli lahaayeen libin haysta lahayn ma aanay dhaqaaqin runtii ay waxay ku baxayeen markii horeba waa jab ay jabeen haddana jabkii oo laba laabmay ayay uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay nin sii socday oo waa istaagay waa tagay anigu yiri oo dhabarka laga sii riixay oo hore loo sii qaday runtii ayay ula mid tahay maanta ATMIS ciidamada Itoobiya meeshaas ku jabeenna waxa weeyaan runtii ciidamada kalente Soomaaliya jooga waxay u tahay arin shinni boqorkii laga qabtay inta kalente waxay tahay malaha maantana Soomaaliya gudeeda wax aanay ka filanayn waad maqlaysay baadir qeylinayay wax aanay ka filanayn ku qabsaday waxaasna hadda ay Alla garanayaan waxa ku sameeyay waa Alle ma ahan cid kalente ma aha watay Sheikh Cali Katin tiro intaas la'eg oo ciidama Itoobiyaan ah oo hal goob lagu laayay iyo dhacdooyinkii ka sii horeeyay ee coos weyn iyo ceel la helay iyo awdheegle iyo marka la fiiriyo culimada qaar waxay leeyihiin falalka noocaas oo kala dadka geystay waa khawaarij arintaas maxaad ka oran lahayd runtii waxa weeyaan waa dad qaldan weeyaan waxay ku hadlayaan oo shariicadan aan raad ku lahayn waxa la ogyahay khawaarijtu waxay dhaqan u leeyihiin oo sifo u khaas ah tilmaan ah in dadka muslimiinta ay laayaan gaaladan isaga tagaan yaqtuluna ahl islaam ويدعون أهل الأوثان قال هذا كريشتان أسلام تعابده ما لايان سيدا من مكة خوارج لقد قال إليه الوية قانا وحاويان ذكر المسلمين تأني اللايان سيدا سنبي كتل ما صلى الله عليه وسلم وانا السفاء يقول أقوني وضائفك والسفاء أسقاطها مجرته مركو وحاويان حبشي النصارى هو كريشتان هو أبو أفريكا أولي بكبادان يمرتدين مرايكان وصوتها براي ومرايكان أوتو إن لايو dadka leenaya waa dad maarta muslimiin ah oo mujaahidiin ah ee khawaarij ma ahan marka warkaas waxa dareemi kartaa dad maaragtay adduunyi ay qaaday ama barbar adduunyi la siiyay ama diintoodii iibsaday inay maanta waxa weeye dadkii mujaahidiinta magacyo xun xun u bixiyaan si ummada marka ay tashuush uga galiyaan ee diintaas iyo dacwada soconaysa ay qaataan yaani waa dhaqan lagu yaqiin dhaqankii culimada yahuuda weyn yahuuda waxay ogtiin nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu garanaya sifaadkiisa iyo tilmaamihiisa oo sida ilmaha ayagu ay dhaleen u garanayo kale ayay haddana dhahayeen sax ma ahan asagii ma ahan waa kaas inta u tagaan kufaaru quraysh oo asnaam caabuda ayay dhahayeen inkaa ka fiican way ogyihiin inay gaalo yihiin asnaam caabudaan way ogyihiin way u yaqaaneen inay gaalo ahaayeen bay u yaqiineen markaas inta u tagaan bay leeyihiin maaragta adinkaa ka fiican maxamed iyo saxaabtiisa adinkaa fiican waa ka roontihiin dagaalama gadaalka gala isku soo taxriidinayeen maantana waxaad arkaysaa iyagoo ku taxriidinaya inay dadkii muslimiinta dagaalkii ay geliyaan macnaha waxa weye nimankii murtadiinta ahaa iyo gaaladii isla socotay ay waxay leeyihin dagaalkii gala ninkii ka soo cararaa naaruu gelayaa ninkii ka cararaa waxa weeye jahanamuu gelayaa yoom zaxfi maarata ninkii ka carara maanta oo kale atawayli yoom zaxfi dembigeedaa qaadanayaan bal waxaa fiiriday nusuusta ilaah qur-aankii lagu ciyaarayo diintii lagu jeesjeesayo waa istihzaa biddiin wey maxaa meeshan diinba ma taallo maraykan iyo reer yurub iyo etoobiyaan iyo yacni uganda iyo burundi oo gaalaha jooga dagaalamayo kristankii yacni saliibkoodii sita oo meeshay tagaanba saliib ka mudaya marka nimankan saliibka sita ee yacni waxa weeyaan saa u dagaalamaya iyo shayaadiintan ayagu adeegsanayaan ee mooryaantaahe waxa weeyaan lasoo dhaqan xumeeyo kulli jeegada u wada jaranto khamrada cabayo yacni baktiga ku dhex jira yacni waxa noocaas in la yidhaahdo waxa weeyaan mujaahidiin baa tihiin kuwa idinka soo horjeedana khawaarij weeye waa gadin diinta ilaahay subxaanah watacaala la daba gadinayo mabaadi'dii sharciga ahaydna lagu ciyaarayo marka waxaan leenahay nimanka noocaa ku dhaqmaya yacni waxaa meesha kaaga soo muuqanaysa diin xumadooda waa tahay dhegeystayaal weli waxaan dhex muquranaynaa barnaamijka diyaaradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqaynayno weerarkii cuslaa ee gobolka bakool ciidamada etoobiya lagula beegsaday khasaaraha faraha badanna lagu gaarsiiyey markan inta aanan siin nabadoon cilmi qaar ka mid a dhegeystayaasha oo aaraadooda kasoo dhiibtay mowduucan ayaan siinaynaa si shucuurkooda ay u soo bandhigaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh kuwii kufaarta ahaa oo mujrimiinta ahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa diiday iyo kitaabkiisa inay dadka ku dhaqaan diiday in maanta lagu baabiyo oo la halaago. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku mahadsan mujaahidiinta aad baan u taageersanahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala jihaadka wadaan waa jihaad xaqa ku socda ku sabra. Ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ku sabra. Kuwaan mujrimiinta oo kufaarta ah waa la baabiin doonaa insha allahu tacaala sabra guus way soo dhowdahay gurina wax iska leh dadka muslimiinta. Xasuuqii linjeesadii xabashada etoobiya waa arin iidanka farxow waayo markasta mayba guraayana dad geeska afrika ka nool waa geesiyaalka etoobiya hanun guraayan laakiin maybuu ahaa dad muwaxidiin oo caqiidahan baharsan fikir islaamiyana aaminsan mar weliba maybuu ahaa guuliyo isku leh daa'ifa oo yar oo muwaxide ilaahay subxaanahu watacaala ka hiran oo ya mayba suurta galay inyoonay dowlad oo dhan ciidan weedada mayleeraay si xunlanka xasuuga rabdhuur wilaayada islaamiga ee bakool taasna maybuu ahaa wal ciidanka farxow mayba ciidan farxay muwaxidiin badana oo ethoobiya dhibaato badan jeesadii gaar ahaan reer bakool maybuu ahaa dhibaato weyn la noolayan may dhibaato weyn kala nooleena niman oo kaba qaadana ethoobiya oo la magaabay liyo bolis si xun oo injeesadii dhibaato badan reer bakool mayba lahaa walaalihiina mujaahidiinta ah ilaahay subxaanahu watacaala hasiin ka eegay maybuu ahaa walaa in badan isin tabadaaseen si muddo kooban muddo oo aan dhahayta xalasaha ilaa iyo sadasa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qalbiin mayba ha ka dume mayba ilaahay qalbiin geliyayhin farxaad si ilaah ereba weesh fi suduura qowmi mu'miniin markan mu'miniin badana mayl yaraa ka faraaday sawiradana diiranna maybu waa sawiro oo macno weyn ka fadhian ahay haddii yacni codkii aan ka duubto xadowga xabashada jabka iyo hasiimada ilaahay subxaanahu watacaala ku riday aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay ragga ka qayb qaatan waxaan leenahay ku shahiiday ilaahay subxaanahu watacaala jannatulfirdows allah ku abaalmariyo inta ku dhaawacda dhaawacad allah u bogo waxaan leenahay mar iyo mar walba ilaahay subxaanahu watacaala cadowgiisa allah jibiyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay faraxsanahay hasiimada iyo jabka ilaahay subxaanahu wa ta'ala cadawgu soo kuriday mar walba waxaan leenahay mujaahidiin ee guuleysta ilaahay subxaanahu wa ta'ala garabkiin ayaa haween ee maalo u yahay walaalayaal jabka gaaray ciidamada Itoobiya ama xabashada aad ayaan ugu faraxsanahay iyo guulaha mujaahidiinta oo maalmahan aad iyo aad isdaryeelay marka insha Allahu ta'ala ilaahay ka dhigo faatixatul khayr haddii aan maanta aragtideeda ka dhiibto barnaamijka diiradda jimcaha jabkii ka soo gaaray kufaarta siliibiyiinta Itoobiya ee ku soo duulay dhulkeena Soomaaliya ee la diraray diintan Islaamka iyo addoommada muslimiinta ilaahay subxaanahu watacaala shareecadiisa hoos harsanay ee duulaanka ku soo qaaday allah subxaanahu watacaala jabiyey baa mahad oo dhan u sugnaatay haddii aan fikradeeda ka dhiibto waxaan dhihi karaa فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى قولك الله سبحانه وتعالى يا كدبوبي وحالك أسأل ما أنت كأركينو ووح إلهي سبحانه وتعالى أوديس وأيوسق ناتي الله سبحانه وتعالى وحو شافي قلوبة مسلمين وحو الدليي قلوبة قالضة الله تبارك وتعالى ملحمد كدعضي دليتك رب الرئي waxay noqotay mid faasil ah oo kala baxay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo afka dhulka ugu jiiday gaalada soo duushay sharciyada Allah subxaanahu wa ta'ala ku soo duushay waxaana halkaas ka cad in tiro iyo maxal jiray farabannaan aysan waxba tareenin oo Allah subxaanahu wa ta'ala markastaba adoomadiisa muwaxidiinta ay garab taagan yahay oo ayagana ay guuleysanayaan sidoo Rabbi subxaanahu wa ta'ala noo sheegay wayna guuleysteen indhahanagana waan ku aragnay Allah ayaa ku mahadsan ilaahay subxaanahu wa ta'ala وإن الأجرى روح كالسوى مسلمة جهاد كمانتو وحوكيها واجب وحان دي لها فدقان ككعن وآن اسكد عنه قال هذا الظلفك يكو سودو شيء شرع هذا إن إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليبا السلامي والا الله إسلامكم يركستيو كسوغنين مغاية وليبا الأرهي عبد الله حسين وكالسوغن قبل كباي دقموين شيء دقمكم إذا حبشد لكرنما يرهب دور بغول كبغول إلهي سبحانه وتعالى yaka mahasan mahad gaarana waliba usulaha rigisaasan gali ilaahay subhanahu wa ta'ala waliba an qutugana anti ilaahay guul wanaagsano muslimiinta dhon anfaaso diinta islaamka anfaaso hooyeen ilaahay nasri an qutugana bismillaahir rahmaanir rahiim xamaad hadiskar allah subhanahu wa ta'ala qani wa farin farintaas ay ku socoto ciidamada murtidiinta ah ee waxa hadaf iyo ujeedo aan lahayn oo calooshada shaqeystayaasha ee farin u tahay war habashada Itoobiyaanka aad ku tijaneysaan oo xiriirihiin inay ilaalinayeen ee xasil loo galay idinka waxa tiin shaybal war habashkan Itoobiga ah ee wadankeena ku soo duulay iska ma soo galeen koow wuxuu socdaa horto inuu Bible-ka Soomaali ku faafiyo fiski zinada iyo wax lamid ah inuu ku faafiyo ayuu soo galay wadankeena wuxuu kala wadankeena u soo weeraray inuu macnaha dhulka Soomaali galbeed uu xoog ku haasto inuu si ballaaran u difaaco u soo galay imankan qoladan kiyaatiga iqaabka daran ee baqtiyaasha ay fuliyaasha ah waxa wadankeena u soo galeen inay beebalka iyo fuxshiga iyo dacaarada waxba inay faafiyaan u soo galeen adigan murtadka ee Soomaali sheeganaaya dagaalka xarakad maxaa uu la jirtaa waxa uu la jirtaa miya inay difaacdo gaaladaas beebalka qoomilimada inay difaacdo oo jirtaa miya war aakhari adoon waxa badan aakhara ay badan idinka aakhara ma haystaan adduunyada ma haystaan bo insha Allah mar dhaw insha Allah fila Soomaaliya calanka tuuxiidka waa laga taagi doonaa insha Allah waxaa halkan ka bogaadinaya dhacdada weyneed ee ka dhacday Bakool gaar ahaan Rab dhowre agagaarheeda alxamdulillah thumma alxamdulillah ilaahay ayaa mahad iska leh oo nasrigaasi weyn muslimiinta gaarsiiyay hormarkaas iyo geesnimada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala sugay walaalaha mujaahidiinta aad iyo aad u salaamaya ragii amalkaasi sameeyay oo maanta markaas ka qayb qaatay ee ragii soo diyaariyay ee ragii qorsheeyay ee ragii fikirkooda lahaay ajir xasanad aan soo koobi karno Allah ka siiyo halkaan waxaan ka cadeynayaa hadaan nahay dhalinyarada ku nool Soomaaliya gudaha Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho inaan aad iyo aad ugu faraxsanahay xasuuqa loo geystay xabashada injireyda ee Itoobiya xasuuqa ku dhacay masiibadii ku habsatay Allah ayaa looga mahadinayaa taas alxamdulillah waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasha. Dhegeystayaal kale ayaa inoo harsan oo iyaguna mawduucan aragtiyo ka soo dhiibanaya, balse nabadoon cilmi, nabadoon Itoobiyaanka markii dhibaato ay gaarto ama dhacdo walbo culus oo ku dhacdo, waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed inay mideynayso markaad eegto sida looga faalcelinayo baraha bulshada, dareenka ay dadku ka muujinayaan, maxaa u sababa arrintaas? Arrintaas waxaa sabab u ah oo Soomaalida mideynayahay waa waxyaabo badan, laakiin inta Ilaahay iga fahamsiiyey marka ka soo qaaday, Itoobiyaaniya waa dad xun weeyaan, dad qariban weeyaan, dadka dila dhaca, qaab daru u jarjara. Itoobiya waxay ku xukumaysaa hadda qoomiyaadka ay xukumayso labadan qoomiyadood ee Tigreega iyo Habashida mooyaane qoomiyadaha kalento giddi waa la gumaystaa, waxa lagu gumaystaana xaasinimo iyo dil baa lagu gumaystaa. Itoobiya carabkay ka jirtaa dadka, dhakarkay ka jirtaa dadka, waxay ka jirtaa gabdhaha naasahay ka jirtaa. Markay ba-aanna war Itoobiya miyaa jabtay? Haa, Allah ilaahay maanta Ilaahay mahadi weeyaan. Tusaale, dadka markuu gumaysigu ka bato, Fircoon markii Ilaahay halaagay oo badda Ilaahay ku halaagay, Ilaahay badda Fircoon xikmad buu uga soo saaray. Nabi Muuse waxay ku yiraahdeen qoomki reer Bani Israa'iil oo u gumaysan jiray ninkaasi Fircoon ku gumaysan jiray, waxay ku yiraahdeen Fircoon aad inta kaa yeeli mayne, niyow naga leex ninkii ilaanima sheegto waxaasi waxa sameey jiray, dadka saa u geli jiraa inta kaa yeeli mayne. Ilaahay baa u soo tuuray banaanka dhisay Fircoon say u arkay reer Bani Israa'iil banaanka la soo dhigay say u arkaan la takuna min khalfaka aaya waa ka Ilaahay dhahay jirkaaga waan badbaadinaynaa si korkaaga kuwa kaa dambeeyahay calaamad ugu noqoto, cibrad ugu noqoto. Xabashidu kama duwana awoogood waay Fircoon, asagayna tusaalaha iyo ka qaateen meydkoodana meel kastuu yaalla. Xabashida marka dadkaani waxa mideeyey Soomaalida maanta marka soo gabagabeeyo, wuu wada dhibay, wuu wada dilay. Naceebku diin waa ku salaysan yahay, oo nimankaasi waa niman kristan ugu ortodoksa nimanka la yiraahdo weeyaan. Meesha ahlu tawxiidka tawxiidkii uga dhagan yihiin bay uga dhagan yihiin kristanka. Taasi waa mid diimeed oo waxay rabaan dadkan diinta kalento haysta inay bedelaan oo diintooda bedelaan. Way aad baad u mahadsan tahay nabadoon cilmi Xuseen. Dhegeystayaal, weli waxaan dhex muqoranaynaa barnaamijka diiradda Jimcaha. Weerarkii Rabdhowre waxaa ka hadlay oo si iskhilaafsan uga hadlay mas-uuliyiinta maamulka ee Koonfur Galbeed ee dowladda federaalka ah, oo qaarna ay sheegeen in Itoobiyaanka waxba aan la gaarsiin, qaarna ay yiraahdeen meesha Itoobiyaan iyo mujaahidiinta unbaa ku dagaalamay wax war ah oo aan ka haynana ma jiraan. Warbixintaas Maxamed Ciise ayaa inoo eegaya. Mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ugu magacaaban gobolka Bakool iyo magaalo madaxdiisa Xudur ayaa si iskhilaafsan uga hadlay weerarkii lagu laayay ciidamada Itoobiya ee axaddii la soo dhaafay ka dhacay agagaarka Rabdhowre. Gudoomiyaha Bakool Maxamed Cabdi Tool iyo gudoomiyaha isaga hoostaga ee degmada Xudur, marka aad dhegaysato hadallada ay ka yiraahdeen dagaalkaas, waxaad dareemaysaa isburin badan iyo inaysan iska warqabin. Ugu horreyn, gudoomiyaha degmada Xudur oo lagu magacaabo Cumar Cabdullaahi Maxamuud ayaa beeniyey in la jabiyey askarta Xabashida islamarkaana khasaare la gaarsiiyey. Wuxuu tilmaamay in militariga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo Itoobiyaan wada socday, islamarkaana la iska difaacay mujaahidiinta. Dagaalka ka dhacay inta u dhexeysa degmada Rabbuure iyo deegaanka Buurdhuxunle, dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal u dhacay kadib markii ciidamada Itoobiya iyo ciidamada militariga dowladda federaalka oo guuraya oo u socda degmada Waajid u socda, ciidamadan nimanka nabadiidka ah dhexda u galeen dagaal ay ku bilaabeen oo qaraxyo wato. Ciidamadiina way iska caabiyeen, haddana xaaladoodu way degan tahay. Wax oo khasaare ay soo gaaray dhaawac maahay, khasaare kale oo soo gaaray ma jiro. Goobta uu dagaalka ka dhacay hadda ciidamadiiyaa ku sugan, ciidamada Itoobiya iyo ciidamada kale oo dowladda federaalka oo isgarabsanaya joogo hadalka gudoomiyaha degmada Xudur oo ay ula yaabeen dad badan oo daawaday sawirada laga soo gudbiyey goobtii dagaalka iyo meedidkii ciidanka Itoobiya ayaa waxaa buriyey gudoomiyaha isaga ka sareeya ee ku magacaaban gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool. Tool oo aan qadka taleefoonka kula xiriirnay ayaa sheegay in ay dagaalameen ciidamada mujaahidiinta iyo askar Xabashi ah, wuxuuna sheegay in ciidanka Itoobiya aysan la socon askar Soomaali ah. Dagaalkan uu keligood qabsaday, weliba wuxuu sheegay inuusan dagaalkaas faahfaahin ka bixin karin maadaama uu Xabashida keliya qabsaday, Xabashidana uusan afayeen u ahayn. Warbixintaas anigu ma hayo. Dagaalka ugu dambeeyey waxaa sheegaa dagaalka hadda ugu dambeeyey oo ka dhacay Bakool oo kale ayaa sheegay. Haa, waa runshaas. Itoobiyaanka ayaa sheegay anigu warbixintooda ma hayo, nimankaas. oo gudoomiye gobolkiina waa tahay ogow baadaan hay Itoobiya maani baaltii waay wariyo waay ma deen Soomaaliland jiray male nankaas dagaal ay galeen wax warbixinaan ka maayn lama oga sababta oo maamulka Bakool ee Koonfur Galbeed u shaaciyay hadalada sidaan isku burinaya ee ku aadan dagaalkii rab dhoorina waaxigiisa ka dhacay laakiin labada gudoomiyeba waxay la nool yihiin ciidamo Itoobiyaan ah oo haysta degmooyinka xudur waajid iyo kuwa kale wuxuu ahaa Maxamed Ciise ee shaqalkatiin wad maqleysay maamulka Koonfur Galbeed hadalada iskhilaafsan oo ay ka soo saareen weerarkaas maxaa kalifi kara bay kula tahay inin Soomaali ah inuu yiraahdo Itoobiyaanka iyo anaga wada soconay oo waliba ciidankii dawladda uu ku daro kadibna uu yiraahdo wax qasaar ah oo meesha ka dhashay malahan kii kale isaga ka sareeyay gobolka Bakoolna uu yiraahdo meesha Itoobiyaan unbaa ku dagaalamay anagu afayeen uma nihin heerkaas inay kala gaaraan maxaa u sabab ah halka nimankan riddada wax mabda'a malaha toban hadal oo kala duwan ay saacado kala duwan ku hadlayaan ninka hadda ugu sareeya hoggaamiye oo akhri suuxu ku hadlaa cawsi muu ka hadlay warar kala duwan oo ku hadlay mar wuxuu dhahay sawir la soo googooyay waay mar wuxuu dhahay ma dadkii waa la cabsi geliyay maaratay dadkii waalidkii loo turay sawiradoodii meesha ciidan ku dhamaaday hubkii ay tuureen qaar hubkii si gatay yaani jabkii marna waa qarana marna waa inkara mar dhinaca kale u dhiga marka ninkaasi maadaama uu hoggaamiye u yahay ninkii waxa way tuke ka dhigta daliil xaguugeyna tuke meel baqti yaalo raqitaalo umbu geynaya marka nimankii ninkii ugu sarri halkaas maraayo yaani kuwa ka sokeeyay ama gobol joogana waxa dareemi kartaa dad iska warqaba ma aha marka nimankan inay kala hadlaan waxa keenaya niman iska warqaba ma aha niman isku xiran ma aha niman iska qawleysata niman meel ku ordo mid habashidu maartay aad waxa laga yaabo inuu sii maartay riyaaqsan yahay oo nidaamkoodu ku qancsan yahay oo weliya ana maartay anaga iska dhicina meeshii anagaaba joogna baqtigi ayaa yaal kaas weli waa joogna watahay nabadon cilmi maxaad raacinaysaa halka bismillaahi waxaan raacinayaa waa qasaarihiisii jabkiisii fool xumadiisii xasan shiikh horti way badan tahay laakiin xasan shiikh horti wuxuu tagi waayey UN ka wuxuu tagi waayey waxaan aaminsanahay waxa ka mid ah la dhihi karaa degaano badan uu lugta geeyay oo haduu ku sii nagaado uu ku faani lahaa ayaa jira degaanadaas waxaa ka mid ah Ceeldheer Ceelbuur Misgawa Galcad Ceelbuur mataqaanaa ceel garas ceel la helay wabxo ayaa ka mid ah intaas iyo in kaleento inuu sheegto ku faanuu rabay degaanadii uu ku faani lahaa qarimada uu la tegi lahaa dib baa looga qabsaday dabada dhulka ku dhuftay marka muxuu sheegaa xamsuu diri marka wejiga adigu iska fiiqoolaani wejiga iskama fiiqi kare wahga gabagabada barnaamijka ayaan ku dhownahay markana aan u baaqo qaar kale oo ka mid ah dhegeystayaasha oo aragtidooda ka soo dhiibtay mowduucan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel walba aan joogno aad iyo aad baan ugu faraxsanahay guushii ay walaalaheena soo gaareen ee dhinaca xabsida ay ku jibiyeen waxaan ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baryaynaa in guulka sii weyn la siiyo waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa inaan aragno annaga nolosheena adduunkan ku nool calanka tawxiidka ka rafrafaaya waddankeena soomaaliya iyo dhammaan waddamada muslimiinta oo dhan الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله يا ما ذكرتي بعد الله جيشك يا حسمي حبشة إثيوبيا يا ما ذكرتي إلهي وحود يسرين مركزتا إسلامك أنا وكدقة قعدت سرسة قولي مروا لبا عدو سك قولي إلهي ودي سنين والله ذاك اللي بتفكر كي هو حلو وفرحة وهي حبشة إثيوبيا وإسقاط قادة جرتي oo baqtigeed maanta waran yahay dhulka lagu dagaalamay baad 5 ayaam waa wax aad iyo aad loo farxay ilaahay soo afjiray kibirkoodii qoqooda ilaahay meesha soo afjiray dowladda rabuura awlaad islaamiga bakool aad iyo aad loo baabacshay oo loo laayay sawirada waan daawaday waa fiirshay arkay in ilaahay jabkooda uu sii ziyadeeyo bismillaah arintaas arin loo baahnaa weeyaan darad artida arta ka dhito waxaan dhigi karaa waa abaal marin loo baahnaa in la abaalmariyo oo qaybo ka mid ah way abaalmarintooda la siiyay abaalmarmiya ay naga rabeen qaybo ka mid ah wayan dhigi karaa waxaan leeyahay kuwaasi kuwa badan oo intaas ka sii badan in loo geysto hawlgal kala sii wado insha Allah sayuhasamu aljam'u wa yuwalluna ad-dubr bal as-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar Allah ya mahad iskale subhanahu wa ta'ala usuur galiyay dadka ahlu tawxiidka iimaanka ahlu aqiidada ah in uu ka guuleysiyo guushana ka siiyo cadowgoodii u maleegaya ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah inay gumaystaan dulleystaan macbadi saliibkana ka faafiyaan dhulkooda. aragtideyda haddaan ka dhiibto weerarkii lagu hasuuhay ciidanka qabashada Itoobiya ee deegaanka Rabdhuure ee gobolka Bakool, walaalayaal, haddaan nahay ummadda muslimiinta Soomaaliyeed aada iyo aada ayaan ugu farxanay, maxaa yeelay adowga ugu weyn ee Soomaalidu ay leedahay waa nimankan Itoobiyaanka ah ee taariikhda mar hore iyo mar dambeba ummadda muslimiinta suuq badan u geystay. Waxaan u mahadinaynaa Allaah, kadibna walaalihii nooga arguday hasuuqii dadka muslimiinta ay u geysteen una geysan jireen haddana u soo maleegayeen ee harakatu shabaabul mujaahidiin ayaa ku mahadsan. Dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaa la gudboon in walaalaha mujaahidiinta ay u duceeyaan si Ilaahay guusha ay wadaan oo ummadda muslimiinta ay leedahay Ilaahay uu noogu dhabeeyo, maxaa yeelay guushaas haddii la waayo akhlaaq iyo diin iyo dhaqan meesha waa ka baxayaan. Gaalada ayaa qabsanaysa dhulkan daahirka muslimku uu leeyahay. Guul iyo gobonimo ayaan u rajaynaynaa walaalaha ka ribaada dhulka bariga Afrika ee harakatu shabaabul mujaahidiin iyo iclaamkooda oo dadka muslimiinta usoo gudbiya hadiyo jeer dhacdooyinka ka qarsoon ee yaala saahada dagaalka. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Wahagag Sheekh Cali Cabdullaahi, waad dhegeysanaysay dhegeystayaasha iyo aragtida ay kasoo diibanayaan mawduucan iyo shucuurka ay muujinayaan. Waa gabagabadii waxaa lagu jiraa marxalad kala guur ah, ciidanka shisheeye oo isku diyaarinaya inay baxaan, oo bishan gudaheeda 3,000 qorsho uu yahay inay ka saaraan Soomaaliya. Dowladda federaalka oo aad ka sheekeyseen marxaladda ay marayso maanta, xilligan kala guurka ah maxaa ummadda Soomaaliyeed ee kala gudboon, dowrkeedu muxuu yahay? Runtii waxa weeyaan ummadda muslimiinta Soomaaliyeed maanta waxaa la gudboon inay go-aan qaataan baa la gudboon, oo doon uu naaquudo ka yahay amxaar oo sii degaysa aan la dabagelin. Runtii hada doonta waxaa wada ewalba oo halkan Afrika u qaabilsanaa reer Yurub iyo Maraykan wakiil u ahaa, waa axbaashta ahaayeen sida rasmiga nimanka lagu talagalay ayaga ahaayeen. Ayagana doontoodii biyaha gala way sii degaysaa, ayagana Ilaah waa isku dhexda isku baabi'iyey, mujaahidiintana gacantay saareen, waana say u jabeen nimankaas. Wax niyaaho dambe hadda ay soo kordhinayaan malaha, ciidankoodina waa tabar beelay. Waxaa ka muuqanaysa ciidanka sawirada la soo bandhigay, ciidan tabcaana oo baaba'ay oo aan waxba haynin ayaa ka muuqanaya. Waa kuwii ugu adkaaya dhihi karaa Soomaaliya usoo direen islahayn waxbay idiin qaban doonaan. Maxaa u malaynaysaa markay ciidamadii gudaha joogan waa ka sii xun yihiin intaas? Marka nimankaas way baabi'een, nimankaasana bahasha naaquudo ka ahaa. Marka doontan sii degaysa ee amxaaradu ay wadeen, wardadii hooyaan la raacin ha laga soo haro, shariicadii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku dhaqankeeda ha loo soo aado, ha loo soo jeesto sida waddankan yacni Ilaahay diintiisa loogu xukumi lahaa, dadkuna ugu noolaan lahaayeen, waddankan loo hormarin lahaa. Dowladda Islaamiga ee waxa weeyaan dhalanaysa ee ifaalaheedu uu muuqdo oo la taagi doonana dadku ay ka qayb qaataan sidii dhibada loogu aasi lahaa. Wayahay dhankaaga ugu dambeyntii nabadoon Cilmi Xuseen, maxaa laga baran karayaa weerarkii Rabdhuure iyo taariikhdan hadda qurmeysa? Bismillah, waxaa laga baran karaa, waxaan dhihi karaa dadka wax xukumaahi diinta Islaamka wax ku xukumaa caqliga leh awalba way fahamsanaan Itoobiya inay dulli tahay. Waxaan leeyahay dadka waxaa dan u ah diintooda iyo mujaahidiintooda iyo walaalahood, war qofka waxaad nacda naca, waxaad jeceshahayna jecel, waxaad ka damqatay ka damqanaya, waxaad mataqaana Ilaaha mahadda leh aad u naxdana u naxaya, qofkaasaa walaalkaaga ah. Ood isku daltiin, ood isku diintiin, ood isku dhalashatiin, ood isku caqlitiin, oo Rabbi saad uga baqdo kalanta uga baqaya ayaa mataqaana walaalkaaga ah. Xabashidaas Rabbi caasisi, Allihi abuurtay caasisi, oo dadka ugu dullisan oo Ilaahay u caasinimada badan addoomankiisa ah, oo dulliga xayawaaninta xun oo aadanaha xun nacab aadanaha oo waxaan ayida ahayn nacab oo kulaynayso jiritaankaaga iyo diintaada iyo dadnimadaada iyo dalkaaga, war 4 dekadood baa la siiyaa lagu leeyahay, see loo siin karaa? Xaggee ka keentay? Maxay ku heshay? Ii sheeg. Soomaaliland hadda waxay siisaa 419 maxaa lagu siiyaa? Wallaahi billaahi baadil iyo gaalnimo iyo qurn iyo xoog iyo mataqaana qasab iyo qasabtaa lagu siiyaay, jizya ay qaadanaysa weeyaan ee Islaamka ka qaadayso. Waxaan leeyahay walaalayaalow, Soomaaliyeey, annaga diintaadana noogu jirtaa, war diintaad nabadgelyo ku helaysa. Dadkeenna noodana, dalkeenna noodana, aan isku duubnaan caqliyaradii aan ka soo noqono, habashiya america iyo waxban nooma wallahi billahi maanti sabjagii toban sano ka bacdi ama labaatan sano ka bacdi loogu talagalay ay noo soo qadimeen habashi maadaama ay saliibi gidigood wada xiriyiin kuwa hadda socdaahay wax dib loo dhigay waxay u maleeyeen dadkiiba inay qabsadeen dalkiiba inay qabsadeen ka wareyso reer bakool iyo dadka xuduudda lale hadda oo soomaalidii horta lagu sheegay ah waxay ku sameeyeen soddonkii sano dowlad la-aanta la ahaa waxay ku sameeyeen ka wareyso aada ogaatid waa tahay kaasi wuxuu ahaa nabadoon cilmi xuseen dhegaystayaal guud ahaana intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku falanqaynaynay falanqayn guud weerarkii ka dhacay deegaanka la yiraahdo Booco oo hoostaga degmada Rabdhuure wilaayada islaamiga ah ee Bakool waxaan u mahad celinaynaa akhyaarta nagala qayb gashay waaliga wilaayada islaamiga ee Bakool Sheekh Uthmaan Abu Cabdiraxmaan Sheekh Cali Cabdullaahi Sheekh Cali Katiin iyo Nabadoon Cilmi Xuseen sidoo kale waxaan u mahadiyaa ka gaadho leenahay dhegeystayaasha waqtigooda iyo juhdigooda soo geliyey sidii ay barnaamijka uga qayb geli lahaayeen oo araadooda u soo dhiiban lahaayeen iyaga oo dalka iyo dibaddaba ku kala sugan tan iyo kulanti dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu يوم كان الكتاب في قلوب